tanıtmıştım. Böylece yayınlanmak telefonları seçmiştim. Hatta polis başlarının mensubluklarına başlamak tanıtımını bildim. O videonun yaşamakları getirmek için ben 100 milyar ithal 1 milyon lütfen satmak tanıtımdan. Bahçeli lütfen 100 milyar ithal satmak tanıtımdan bir paylaşmak tanıtımdan. Kapaklı şirketlerle 3 milyon üretim sürecinde tanıtımdan. Kapaklı şirketlerle tabanın sürü önemli ekonomi sürecinde müşterileri tanıtımdan tanıtımdan. Bugün yıkanakların temelliğine sanma milyon üretimleri sürecinde tanıtımdan. Tabanın Ջրամատակարարման, ջրահեռացման, աղբանության, սանմակրման, բարեկարգման և կանաչապատման ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը, բազմաբնակարան շեքերի բակերի բարելավումը, խաղարապարակների շինարությունը, ինչպես նաև հենապատերի և աստիճանների վերանորոգումը ու կառուցումը, քաղաքի ենթակառուցվածքների բարելավումը և զարգացումը, քաղաքի տարածքի համաչափ զարգացման ապահովումը, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի և տանիքների վերանորոգում, ինչպես նաև բնակարանային կոմունալ պայմանների բարելավումը, սոցիալական անապահով ընտանիքների բնակարանների պայմանների բարելավումը. Մենք ձեր բաժանումից փոխանցելու ծառայության համակարգը ստացվում է համագործակց գումարի ունեցելու համակարգի փոխանցումը։ Անկախ մեր ծառայության համակարգի փոխանցումը ստացվում է ծառայության համակարգի փոխանցումը։ Դրանք դեպքում հավաքվում են ծառայության փոխանցումը ծառայության համակարգի փոխանցումը։ Կատարվում է ծառայության փոխանցումը։ Միևնույն ժամանակ չվճարված 40 միլիոն 384.000 դրամի չափով տարբեր եկամտատեսակների վերաբերյալ նյութերը ներկայացրած են դատարանում։ Շենքերի և շինություններից գանձող գույքահարկի գուցող մուտքերը կազմել են 107 միլիոն 966 հազար դրամ, նախատեսված 120 միլիոն դրամի դիմաց, կատարողականը կազմել 90%։ Հողի հարկից գանձող մուտքերը կազմել են 11 միլիոն 490 հազար դրամ, պլանավորված 11 միլիոն դրամի դիմաց, կատարողականը կազմել է 104.5%։ Փոխադրամիջոցներից մուտքագրվել է 177 միլիոն 210 հազար դրամ գույքահարկ, որը կազմում է պլանավորված 180 միլիոն դրամի 98.5%։ Հողերի վարձակալության վարձավճարների մասով պլանավորված 7 միլիոն 750 հազար դրամի դիմաց համանքի բյուջեի մուտք կագրվել 4 միլիոն 926 հազար դրամ, կատարողականը կազմել է 63.6%։ Գույքի վարձակալությունից մուտքերի կատարողականը կազմել է 133.7%, պլանավորված 5 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 6 միլիոն 682 հազար դրամ։ Հիմնական մեր աշխատանքի չափանիշը, որ մենք վերցնում ենք, սեփական եկամուտների կատարումը։ Սեփական եկամուտները կատարվելա 95.1%, որը վաստանիշի, բայց եթե հաշվի ենք առնում, որ 40 միլիոն դրամ դատարանի վճիռներով ենթակայեն գազման համայնքային բյուջե, ստացվում է մենք եկամուտների պլանը կատարում ենք 104%-ով։ Այսինքն այդ 40 միլիոնը ենթակայեն գանձման, որը գտնվում է Աշխատիր կատարման ծառայությունում դատարանի վճիռներ, որը ժամանակ է պետք, որ գումարները հավաքագրենք։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք գնահատել այդ աշխատանք հետ ուղղությամբ բավարար եկամուտների հավաքագրման, որտեղ մեր բոլոր ծրագրերը կախված են այդ եկամուտներից։ Մի կողմից պետական բյուջեից դրամատրող դրամաշնորներն են դատացան, որ ստանում ենք, եւ հիմնական եկամուտները մեր աշխատանքի կապված են մեր սեփական եկամուտների ապահովման հետ։ Դատական վճիռներն են եթե կատարվի, ուրեմն այդ նախատեսված գումարները միևնույն է կանցնեն հաջորդ տարի, բայց էլի կծախսվեն համայնքային նշանակության խնդիրների լուծման համար։ Աշտաբոն ենք ստեղծված, որտեղ ընդգրկված են մեր քաղաքի ծառայությունները համապատասխան նաև քաղաքաշինության նախարարության հետ համատեղ վերջին տարիներին այդ փորձը ունենք, բոլոր են խոշոր շինարական կազմակերպություններ, ուղեր համապատասխան տեխնիկա ունենք, գրեդերներ, սամասվալներ, էքսկավատորներ, որոնք կարող են օգտակար լինել առանձին դեպքում քաղաքի ճանապարհները մաքրելու համար, բոլոր ընդգրկված են իրենց պատասխանատուներով ըստ քաղաքի առանձին հատվածների։ Ամեն մի կազմակերպություն իր վայրը առանձին դեպքում աշխատելու ունի եւ բոլորը իրենց մասնակցությունը բերում են եւ այդ ընդհանուր աշխատանքները համակարգում է մեր սանմակրում կազմակերպության միջոցով։ Համապատասխան քանակության աղը պահեստավորված է, տեխնիկան պատրաստ է, հենց որ անհրաժեշտությունը լինի, մենք առավոտվանից հենց որ դյունակյան արդեն ճանապարհային ոստիկանությունը մեր սանմակրման հետ քաղաքը շրջում են այն հատվածները, որը մեր կասարուցա աղը շղվատում, ավտոբուսները որպեսզի ժամանակին սկսեն իրենց աշխատանքները։ Ընդամենը սանմակրումը մի հատ որսորդ ունինք, վերը այդ գործերը պիտի անի, նախկինում հունցայել է բնապահպանության նախարարությունը, կփել հետի ամեն մի չաղալնի դի 5000 դրամ գումար արել տարես որսորդները դուսին գալիս թխելիս։ Ընդամենը 3-4 միլիոն, 5 միլիոն դրամ են լար տարվա կտրվածքով հատկացնում են բնապահպանությունը։ Այդ պրակտիկան հիմա վերացվալ, հատ այդ շտանը մն մանավան ձմռնուա ժամանակ քաղաքի աղբանոցներում իրանցնունդը փորձում գտնին։ Դե ինչ անի։ Եթե աստված մեջ անեմ մի դեր լինի, 15 րոպեի մեջ այդ հարցը լուծվելու է, սպասինք մեջ։ Ոստիկանության միջոցով այդ հարցը ինչքան էլ կրակին հարցը լուծվելու չէ, էլի, բայց նախկինում էֆեկտ է լալ վերը որսորդներին ամեն գլխի համար գումար են լալ հատկացնել։ Որսորդները ծույցն ակյալի քերին յուրան հարցերը լուծելիս դնալ։ Այդպենը կտրցալն շտացալն։ Մի շատ պետիսի առաջարկություն կա ոչ թե միայն Լևոն Հարապետյանի, նաև մի շարք պետական, հասարակական գործիչներանում հանձնաժողով կա ստեղծած մեզ մոտ, այդ հանձնաժողովը պիտի քննարկի առաջարկություն ներկայացնի։ Հիմա այդ հարցերը լուծելու համար մենք ուսումնասիրյալ ենք մեր քաղաքում առկա փողոցների վիճակը եւ բարձրալ այնքան նրբածներ կա, որ ավելի երկար են, քան թե մի շարք փողոցներ։ Ուսումնասիրյալ ենք նաեւ այն հանգամանքը փողից վերանվանումը ինչպիսի ֆինանսական հետևանքների կարող է բերի։ Բարձրալ ենք վեր բնակիչների անձնագրերում, դա ժամանակ ընթացքում կարելի է արած, եթե այդպիսի որոշում ունի, դա վճարովիչի։ Վճարովի միայն մի ծառայություն է բնակիչների համար, որ հյուր մեքենա ունի, ձեր պասպորտը պիտի փոխի, փոխելիտի պիտի գումար վճարի, եթե հասցեն փոխում է։ Միակ այդ ծախսն է։ Հիմա դա այնպիսի հարցավ էր, բացի նրանից օրենքով սահմանված դրույթները պիտի պահպանվի, նաև պիտի հասարակական կարծիք ձևավորվի։ Ինձ թվում է Լևոն Հայրապետյանի մասով այդպիսի խնդիր լինելու չի, բայց կան նաև պատմական կան տարբեր գործիչներ, տարբեր մոտոցումներ կա, դրամար ինա հանձնաժողով կա, մուկ էդ հարցը առաջիկա եմ քննարկելուն, շատ այդպիսի առաջարկություններ կա, սկսած հրանդինքից, եւ այլ եւ հայտնի անձնավորությունների վերաբերյալ տարբեր հասարակական կազմակերպությունից առաջարկություններ ստացան ենք։ Մեր փողոցների սխեման վերիմա ունենք տեսանք, որը կարելի է վերանվանել։ Վեր հատվածներում կարող ենք իսկապես առանձին փողոցում անվանել, վեր իսկապես փողոց, այլ մի փոքր հատված չի։ Բավականին երկար նրբանցներ են եւ այլ, այդ հնարավորությունը կա։ Հիմա այդ հանձնաժողովի աշխատանքները կսկսի, կներկայացնենք հասարակական կարծիք ստեղծի, նոր որոշում ընդունենք, որովհետեւ ամեն մի որոշում առանց հասարակության հետ քննարկելի կարող է ուրիշ հետևանքների ունենալ։ Մենք սկսենք կառուցապատել Աչափնյակում, Արեշ թաղամասում, փողոցներա ձևավորում, որ ժամանակի ընթացքում արդեն կառուցապատումը կատարվի, մուտքը լի։ Մեկ է, այս օրվա դրությամբ մենք էլի հասցեավորում ենք բնակարանները, որ կառուցում է, բայց փողոցների անվանումը պիտի դրան զուգընթաց կատարենք։